Book 2 28 28 في الفندق شكاوى هوتيلissa valitukset الدوش لا يعمل suihku ei toimi لا يوجد ماء ساخن. Ei tule lämmintä vettä. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ Pystyttekö korjauttamaan tämän? لا يوجد تليفون في الغرفة. Huoneessa ei ole puhelinta. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Huoneessa ei ole televisiota. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Huoneessa ei ole parveketta. الغرفة صاخبة. Huone on liian kova ääninen. الغرفة صغيرة جدا. Huone on liian pieni. الغرفة معتمة جدا. Huone on liian pimeä. التدفئة لا تعمل. Lämmitys ei toimi. المكيف لا يعمل. Ilmastointi ei toimi. التلفزيون معطل. Televisio on epäkunnossa. هذا لا يعجبني. En pidä tästä. السعر عال جدا علي. Tämä on minulle liian kallis. عندكم ما هو أرخص؟ Onko teillä mitään halvempaa? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Onko tässä lähellä retkeilymajaa? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Onko tässä lähellä matkakotia? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Onko tässä lähellä ravintolaa?